پاس آپ کے پاس کھڑا ہو گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں نبوت سے پہلے ایسے پتھروں کو جانتا ہوں کہ جہاں میں گزرتا تھا تو مجھے سلام کرتے تھے. اونٹ نے آپ کی قدر پہچانی اور بلبلا کر کے آپ سے ظلم کی شکایت کی. آپ ایک بشر ہی تھے, ابن آدم. آپ کے والد, آپ کے دادا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ بشر نہیں ہیں, یقیناً یہ پیارے رسول, یعنی یہ عبرت کی چیز ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک کر رہے ہیں, پیارے رسول اللہ کے کلام کو جھٹلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم, آپ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب, آپ کا نسب نامہ روز روشن کی طرح دنیا کے سامنے مشہور ہے. آپ کا ایک مبارک فرمان, لوگ اس میں کوئی شک نہیں, ضلالت اور گمراہی میں تھے, اس گمراہی اور ضلالت میں کوئی شبہ کر سکتا ہے کہ پیارے آدم علیہ السلام سے لے کر کے میری ولادت تک میرے نسب میں زنا کا کوئی شائبہ جاہلیت میں بھی نہ رہا. اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری دنیا کے سب سے افضل زمانے میں بھیجا. فرمان مبارک ہے انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرہ, میں تمام ابناء آدم بنی آدم کا سردار ہوں لیکن میں یہ فخریہ نہیں بیان کر رہا ہوں, اللہ کی نعمت کو بیان کر رہا ہوں اللہ کے شکریہ میں. آپ کی جیسا کہ صحیح مسلم میں ایک صحابی نے, اعرابی صحابی نے پیارے رسول سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول, آپ اپنے اللہ کے رسول پیر کے دن کے روزے کے بارے میں آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پیر کے دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی اللہ کی طرف سے. اس سے کچھ لوگ یہ مانا لیتے ہیں کہ پیر کا دن آپ کا یوم میلاد منانے کا دن ہے, کیونکہ پیارے رسول نے آپ اپنی ولادت ہی کا ذکر کر کے آپ نے روزہ رکھنے کو مشروع فرمایا. تو ایک متبع سنت یا متبع رسول کی حیثیت سے آدمی کو وہی کچھ کرنا ہے جو پیر کی مناسبت سے پیارے رسول نے کیا ہے. لیکن جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں یقیناً پیارے رسول کی مخالفت میں, پیارے رسول کی سنت میں روزہ نہیں رکھتے لیکن وہ اور کچھ ایسی چیزیں ایجاد کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں یا خود اپنا عمل ایسا کرتے ہیں جو پیارے رسول کی سنت کے خلاف ہے. آپ کی سال ولادت جیسا کہ موضوع دیا گیا ہے کہ اس سے کچھ اشارہ ہوتا چلے عبرت اور نصیحت کا بھی, آپ کا کی سال ولادت ہاتھی کے حادثے کے سال جس کو عام الفیل کہا جاتا ہے, آپ کی ولادت اس ہاتھی کے سال ہوئی. اس کا قصہ اللہ تعالیٰ نے مختصر طور پر سورۃ الفیل, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. تفصیل اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کی, روایات سے تفصیل ملتی ہیں. تفصیل اس وجہ سے نہیں ذکر کی کہ قرآن کا اصل مقصد ایک حادثے کی طرف اشارہ, اور خصوصاً ابھی تازہ تازہ واقعہ تھا حادثہ فیل, لوگوں کے زبان زد تھا, ایک ایک تفصیل وہ جانتے تھے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس سال ولادت مبارک ہوئی, اس سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی برکت, اس میں کوئی شک نہیں, آپ کی ذات کی برکت سے حادثہ فیل کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک خوشخبری کی چیز بتائی کہ اسلام ہر حال میں اونچا ہو کر کے رہے گا, جس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ظاہر کیا لی وغیرہ علی الدین کلہ, کیونکہ دشمن پوری توانائی کے ساتھ آ کر کے کعبے کو, جو وحی کا سب سے پہلی جگہ تھی, اس کعبے کو ڈھانا چاہتا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو مسمار کیا, ملیہ میٹ کیا. پھر جو لوگ بھی اس دعوت کے راستے میں آئیں گے, ابھی ولادت سعادت ہونے والی ہے, اس قسم کے مقدمات ظاہر ہوئے. جو لوگ اس دعوت کے پیچھے پڑیں گے, جو لوگ اس دعوت کو دبانے اور مٹانے کی کوشش کریں گے, اللہ تعالیٰ ان کو مٹا کر کے رہے گا. اس سال اور روز کی تعین محقق اسلام محب رسول قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی محققانہ کتاب رحمۃ للعالمین میں اس طرح کی ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسم بہار میں دوشنبہ یعنی پیر کے دن 9 ربیع الاول پہلی سال عام الفیل مطابق 22 اپریل سن 571 کے میں اور پھر مطابق کم جیٹھ سن 628 بکرمی کو مکہ میں بعد صبح صادق اور قبل طلوع نیر عالم تاب آپ پیدا ہوئے. مزید آپ نے یہ بھی فرمایا کہ واقعہ عام الفیل ہاتھی کے واقعے سے 55 دن بعد آپ تولد ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے رات کچھ معجزات کا اظہار ہوا. بہت سے معجزات کا ذکر کیا جاتا ہے. کوشش یہ کی گئی ہے کہ صحیح روایت سے, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنا تخصص جو کیا ہے وہ حدیث اور سنت ہی کی تحقیق اور اس کے دراسے میں, تو بہت سی روایتیں بیان کی جاتی ہیں اور اس کے بیان کرنے کا کو عیب نہیں سمجھا جائے گا بشرطے کہ وہ ایسے معانی کے متحمل نہ ہو جس سے پیر رسول کی ہتک کی کوئی بات ہو. اگر وہ عام حالات زندگی پیر رسول کی حالات زندگی سے مناسب ہیں تو اس کو بیان کیا جا سکتا ہے, اگرچہ وہ صحیح سند سے ثابت نہ ہو جیسا کہ تاریخ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں. لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پیر رسول کی سیرت کے ایک ایک لمحے کو صحیح احادیث کی روشنی میں ٹٹول کر کے نکالا جائے, انشاءاللہ بڑی کامیابی ہوگی. پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل بہت سے معجزات کا ذکر آتا ہے کہ اس سال کسرا کی آگ اور اس کے کنگو بجھ گئی اور پھر اس کے ایوان اور کنگوروں کو لرزہ آیا. روایتیں صحیح نہیں ہیں اس وجہ سے اشارت صرف کر دیا جاتا ہے. البتہ صحیح سند سے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر رسول ہیں روایت کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں 7 سال کا بچہ تھا, جو کچھ سنتا یاد کر لیتا اور سمجھ بھی لیتا تھا. اس وقت میں نے مدینے کے ایک یہودی کو اپنے گھر کی چھت سے چیخ کر کے یہ کہتے سنا تھا, اے یہودی قوم. اس نے پکارا وہی یہودی قوم کو. جب اس کی قوم یہود جمع ہوئی تو اس نے کہا کہ کیا بات, انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے جس کے لیے تم مجھے بلا رہے ہو. تو اس یہودی نے کہا, آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تارا نکل چکا ہے, ان کی ولادت ہو چکی ہے. یعنی گویا ولادت کے دن ہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر ان لوگوں کو معلوم ہوئے جو اہل کتاب تھے, کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لمحات کی خبر اور آپ کی ولادت کی خبر ان کے تورات ان کی انجیل میں, جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو خوشخبری تھی, مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد, اس نے لفظ احمد ہی کا استعمال کیا کہ احمد کا تارہ نکل چکا ہے, ان کی ولادت ہو چکی ہے. اسی طرح ابو نعیم اصبہانی صحیح سند سے حضرت اسامہ بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ زید ابن عمر بن نفیل نے بیان کیا کہ مجھ سے شام کے ایک پادری نے بیان کیا کہ تمہارے شہر میں, وہ اس وقت تجارت کے لیے شام سوریہ وغیرہ گئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا پادری نے بیان کیا کہ تمہارے شہر میں نبی ظاہر ہو چکے ہیں, میں ان کا تارہ نکل چکا ہے, میں نے دیکھ لیا ہے, جاؤ ان کی تصدیق کرو اور ان کی اتباع کرو. یہ سب ولادت رسول کے دن اس قسم کے معجزات ظاہر ہوئے. کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ خیالی باتیں ہیں, نہیں, یقیناً اللہ تعالیٰ نے پرانے زمانے میں کچھ ایسی نشانیاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی دی تھیں جن کو لوگ ٹٹولتے رہتے تھے. یہی یہود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے تھے کہ آپ کی نشانیاں کیا ہیں, آپ کے آنے کا وقت کیا ہے, اور آپ کے پیدائش کی جگہ کون سی ہے, اور آپ کے